أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے بنی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت طویل ہے اور قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے. یہ الفاظ کے اعتبار سے ایک سٹرچ میں پہلے پوری آیت آپ کے سامنے رکھوں گی, لیکن تفسیر جو ہے وہ بائی پارٹس ہوگی. جہاں پہ ٹاپک چینج ہوگا انشاءاللہ تعالی اس آیت کا منی ٹائٹل آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ آپ تفسیر کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھ سکیں. لیکن ایک دفعہ اب سننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے سامنے وہی قرآن پاک کھولا کریں جو میں جس پہ آپ ترجمہ بھی لکھتے ہیں, یعنی جو گرین تھری پارٹس کا آپ کے پاس سیٹ قرآن کا بھیجا گیا اس کے اوپر آپ لوگ نظر رکھا کریں. یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کسی آیت کی اصل روح کو گریب کرتے ہیں. اس کو تفسیری ترجمہ بھی کہتے ہیں جو اس وقت میں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ایمان کی پکار ہے. ایک بار پھر رب بندوں کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اذا تداینتم بدین, جب آپس میں معاملہ کرو قرض کے ساتھ, قرض کا معاملہ کرو, یعنی ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان دیتا اور لیتا ہے فوراً معاملہ حل ہو جاتا ہے, لیکن قرض کیا ہوتا ہے؟ دو آدمیوں کے بیچ میں ادھار کا معاملہ. جب قرض کا معاملہ کرو تو کیا شرائط ہے؟ نمبر ایک, الی اجل مسمی. اس کے اوپر آپ نمبر ون لکھئے. قرض کا معاملہ کرو, پہلی شرط کیا ہے؟ وقت مقرر کر لو, اجل مسمی, اس پہ ون لگائیں گے. دوسری, فاکتبو, اس کو لکھ لو. یہ معاملہ چھپا ہوا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو ضبط تحریر میں لاؤ. تو گویا کہ قرض کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ, اور پہلی شرط کیا ہے کہ وقت مقرر کر لو, اور دوسری کیا ہے کہ اس کو لکھ لو. آگے چلیے. ول یکتب بینکم کاتبم بالعدل, اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. یہ ہے تیسری شرط, اور وہ کیا ہے کہ کوئی لکھنے والا اس کو لکھے گا, یعنی خود نہ لکھیں کسی اور سے لکھوا دیں. پھر آگے کیا ہوگا؟ بالعدل, یہ ہے چوتھی شرط. انصاف کے ساتھ لکھیں, یعنی اگر $100 لے رہے ہیں کسی سے قرض تو 100 ہی لکھے, اس سے کم یا زیادہ نہ کریں. وقت مقرر تک کرو, پھر لکھ لو, پھر لکھنے والا کاتب لکھے گا, اور چوتھی بات, عدل کے ساتھ لکھے گا. ولا یا بکاتبن, اور لکھنے والا انکار نہ کرے. کس بات سے؟ این یکتبہ, کہ وہ لکھے, یعنی اس معاملے کو لکھنے سے کوئی انکار نہ کرے. کیسے لکھے گا؟ کما علمہ اللہ, جیسے کہ اس کو اللہ نے سکھایا. یعنی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا. گویا کہ لکھنے پڑھنے کی جو نعمت اس کو ملی اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کے معاملے, اللہ کے راستے میں لکھے, بندوں کو فائدہ دے, لہٰذا اس کو لکھنا چاہیے. اب لکھا کیسے جائے گا اس کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں آگے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور چاہیے کہ ڈکٹیٹ کروائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے. آپ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ کے نیچے ایک ڈیش ڈالیے اور نیچے ایرو ڈال کے لکھیے مقروض, جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے گا یہ معاملہ. حالانکہ آج ہمارے ہاں اس سے برعکس ہوتا ہے, لیکن اسلام کس کو حق دیتا ہے؟ مقروض کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچ بولے گا, پسا ہوا وہ غلط تو نہیں لکھے گا, لیکن لینے والا ہو سکتا ہے اور زیادتی کر دے, زیادہ لکھ دے. اور اس سارے معاملے میں ولیتق اللہ, چاہیے کہ ڈر جاؤ اللہ سے. کون ہے اللہ؟ ربہ, جو اس کا رب ہے. یہاں اللہ کے ساتھ رب کا لفظ دے دیا شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم رب نہیں ہو دوسروں کے, رب وہی ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل کیا आज तुम किसी की जरूरत को पूरा करते हो, फिर ताकीद की, वला यब खस मिन हुशैया, और चाहिए कि इसमें कुछ कमी ना करे, कुछ कमी बेशी ना करे, जो लिखा है लिखाया है उसको वैसे ही रखे। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुवा फ़लयुम्लिल वलीयुहु बिल अदल। फिर वो शख्स जो कर्ज ले रहा है, अगर वो ज़ईफ़ है या डिक्टेट करवाने की कुदरत नहीं रखता, यानी गूंगा है या बच्चा है या मजनू है, क्रेजी है, होश में नहीं, तो फिर उसकी जगह उसका वली लिखाएगा, लेकिन शर्त क्या है? बिल अदल, अदल के साथ लिखवाएगा। ये अगला पॉइंट आपको मिल गया इसमें, कि लिखवाएगा कौन? जो कर्ज ले रहा है, खुद ना बोल सके तो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, किसी को अपना वकील बना सकता है, कोई और उसके लिए लिख सकता है। आगे देखिए अगला मरहला क्या है। वस तशहिदु शहीदैन, चाहिए कि दो गवाह बना लिए जाएं, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से। इस सारे मामले को करने के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्या है कि शहीद गवाह बना लिए जाएं, एक कर्ज लेने वाले की तरफ से भी हो सकता है और एक कर्ज देने वाले की तरफ से हो सकता है, या दोनों की तरफ से मुत्तफिक तौर पे दो मर्दों को, रिजाल मर्दों, कुम तुम्हारे, कुम से मुराद मुसलमान, कुम के नीचे एक थोड़ा सा एरो डालिए और लिखिए मुस्लिम, तुम्हारे मुसलमानों में से कोई हो। हाँ, एक फिर और कैफियत आती है, क्या? फ़इल्लम यकूना, और अगर दो ना मिले, यानी कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी जगह जहां दो मुसलमान मर्द नहीं मिलते, तो क्या किया जाए? फ़रजुलुम वम्रअतान, तो एक मर्द होगा और दो औरतें होंगी, यानी एक मर्द की जगह दो औरतें आएंगी। कौन सी औरतें? मिम्मन तरदौन मिन शुहदाई, जिनको तुम गवाही के लिए पसंद करते हो। यहाँ पसंदीदगी कोई जाती पसंदीदगी नहीं, कोई शादी या निकाह के लिए या मोहब्बत के लिए पसंदीदगी नहीं, बल्कि जिनकी गवाही को तुम पसंद करते हो, इससे मतलब क्या है? काबिले एतबार, जिनकी बात सुन के तुम्हें यकीन आ जाए कि ये जज्बाती नहीं या ये झूठ नहीं कह रही होंगी, ऐसी काबिले भरोसा औरतों की गवाही तुम ले सकते हो। भाई दो क्यों? मर्द तो एक था और एक के साथ एक दो हो गए, अब एक मर्द जब निकला तो उसकी जगह एक की बजाय दो औरतें क्यों आ गईं? उसकी वजह बता दी गई, अंतदिल्ला इहदाहुमा, अगर उनमें से एक भूल जाए, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो दूसरी उसको याद दिला देंगी, यानी औरतों पे बोझ कम डाला गया। गवाही देना चूंकि एक जिम्मेदारी की बात है, लिहाजा औरतों को सहूलत दे दी गई कि तुम एक की जगह दो लोग ये काम मिलके कर लो। ये ऐसी है जैसे एक टेबल उठाना हो तो एक मर्द आके आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर देता है, लेकिन औरत ने उठाना हो तो वो एक नहीं आती, उसको साथ किसी दूसरी को लगाना पड़ता है। फिर अगली बात कर्ज के मामले में, वला या बशुहदाऊ, और ना इनकार करें गवाह, इजा मा दुऊ, जब उनको बुलाया जाए, यानी जिनको गवाह बनाना था, जब कभी उनको पेशी के लिए बुलाया जाए या गवाही देने के लिए बुलाया जाए, तो नो ना कहें, उनको आना है, क्योंकि अगर जानते बूझते कोई गवाही छुपाएगा तो ये कबीरा गुनाहों में से है। फिर अगली बात, अगला अदब इसमें, वला तसअमू, और ना सुस्ती करो, किस बात से? अन तक्तुबूहू, कि तुम इसको लिख लो, हु के नीचे समीर लगाइए, क्या है ये? इस मामले को, यानी कर्ज के इस लेन देन को लिखने से सुस्ती ना करो, सगीरन औ कबीरन, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ी रकम किसी को कर्ज में दे रहे हो या छोटी दे रहे हो, दोनों सूरतों में लिखोगे। इला चली, दोबारा तकरार कर दी कि उसकी मुद्दत भी लिखो, कितना दे रहे हो, वापिस कब दोगे? इला अजली ही के लफ्ज के नीचे अब लिखेगा के मुद्दत वापस करने की, किस डेट को या किस महीने में या कितने दिन या साल के बाद वापस लौटाओगे। ये सारी पाबंदियां क्यों है भाई? इतना सा मामला इतना मुश्किल क्यों कर दिया? इसलिए कि ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाँ बहुत इंसाफ वाला मामला है। किसी का हक नहीं मारा जाएगा, बेइंसाफी नहीं होगी। जो दे रहा है उसको वापस उतना ही मिलेगा जितना उसने दिया, जो ले रहा है उसको उतना ही वापस देना पड़ेगा जितना उसने लिया। वह अक्वमु लिश्शहादती, और गवाही को बहुत सीधा करने वाला है, यानी तुम्हारी गवाही जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, यानी तुम जो बात कह रहे हो उसको बदल नहीं सकोगे। और तीसरा फायदा क्या है, वह अदना अल्लाह तरताबू, और इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। हाँ इल्ला अन तकूना तिजारतन, अब एक्सेप्शनल केस शुरू हो गया। इल्ला अन तकूना तिजारतन, मगर ये के हो तिजारत, हादिरतन नकद। हाजिरा किसको कहते हैं, हाजिर की मुअन्नस है ना, फीमेल है ये, यानी हाथों हाथ नकद का मामला, कैश। तो क्या तुदीरुनहा, तुम फेराते हो उसको। हाँ क्या है इधर, यानी उस माल को तिजारत। अब देखिए तिजारतन मुअन्नस है ना, तो तुदीरुनहा, हा भी मुअन्नस की जमीर आ गई कि तुम इस मामले को आपस में करते हो, इधर से उधर माल देते हो। बैनकुम आपस में, तो फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। किस बात पे, अल्लाह तक्तुबुहा, कि तुम इस मामले को ना लिखो। तो इस हिस्से का मतलब क्या है कि कर्ज के लिए तो लिखने की बात थी, लेकिन अगर हाजिर नकद पे कुछ लेते हो तो नहीं लिख पाते तो कोई हर्ज नहीं। वशहिदु इजा तबाया तुम, और गवाह बना लिया करो जब तुम लेन देन करो, जब कारोबार करो, किसी से लो या दो। फिर ये ताकीद है उसी बात की जो पीछे गुजर गई, वला युदार कातिबुम वला शहीद, ये भी तकरार है कि लिखने वाले और गवाही देने वाले को तकलीफ ना दी जाए। वइन तफलु, और अगर तुम करोगे, क्या करोगे इसमें, आप लिखेंगे कातिब या गवाह को तकलीफ दोगे, तो याद रखना फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो बेशक ये फिस्क होगा तुम्हारे दरमियान, यानी आपस में एक दूसरे पे ज्यादती करोगे, हदों को तोड़ोगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखा देगा तुमको अल्लाह, अल्लाह तुम्हें तालीम देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तआला हर चीज को जानने वाला है। अब मैं एक स्ट्रेच में पूरी आयत का तर्जमा सामने रखती हूँ, क्योंकि ये आयत तवील है तो आपको इस प्रैक्टिस की जरूरत है। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज का लेन देन करो तो इसको लिख लिया करो, और सुनते वक्त आप भी अपने आप को चेक करें, इतनी बात समझ आ गई। दोबारा देखिए, ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज का लेन देन करो तो इसको लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे, और लिखने वाले को लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला ने उसे लिखना सिखाया, और चाहिए कि वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे हक आता हो, और अपने रब अल्लाह ताला से डर जाए और इसमें कोई कमी न करे। जिस शख्स के जिम्मे हक हो, अगर वो ना समझ या कमजोर हो या खुद लिखवाने की ताकत ना रखता हो, तो इसके वली को इंसाफ के साथ लिखवाना चाहिए, और अपने मर्दों में से दो आदमियों को गवाह बना लो। फिर अगर दो मर्द ना हो तो फिर एक मर्द और दो औरतें, इन गवाहों में से जिनको तुम पसंद करते हो, ताकि इन दोनों में से अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद कराए, और गवाह इनकार न करें जबकि वो गवाही के लिए बुलाए जाएं, और कर्ज छोटा हो या बड़ा, मुद्दते मुकर्रर तक हो तो इसको लिखने में सुस्ती ना करो। ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ही इंसाफ वाला है, और गवाही के लिए ज्यादा सीधा तरीका है, और ये बात करीब है कि तुम शक में ना पड़ो, मगर ये कि तिजारती माल हाजिर हो जिसका तुम आपस में लेन देन करते हो, तब तुम पर कोई गुनाह ना होगा कि तुम इसको ना लिखो, और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और किसी लिखने वाले या गवाह को नुकसान न पहुंचाया जाए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। ये थी एक आयत जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं जिसको हम इंशाअल्लाह ताला एक एक करके देखेंगे। सिर्फ इस आयत को सुनते हुए अगर आप इस हकीकत का इकरार कर लेना कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से है, ये उसने भेजा है हमें, और क्या मामले जो हर एक को नहीं भी पेश आ सकते उसका भी जिक्र कर दिया, तो आपको अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत आएगी। कितना प्यारा है हमारा रब कि जिसने जिंदगी के हर मामले को खोल दिया, हर बात सामने रख दी। हजरत सैयद बिन मुसैयब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत यही आयते दैन है, कर्ज वाली आयत। इस आयत का नाम क्या है? आयते दैन। कर्ज क्या होता है? दो आदमियों के दरमियान उधार का मामला। कर्ज की जरूरत कब पेश आती है? जब दो लोगों के बीच नकद मामला ना हो सके। इसी तरह लेन देन का मामला उस वक्त तय ना हो सके। तो कर्ज का मामला नकद मामले से मुख्तलिफ है। कैसे, क्या फर्क है दोनों में? हम देखेंगे पॉइंट्स की सूरत में। 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। एक तरफ आप कर्ज का मामला लिख लें, दूसरी तरफ आप नकद मामला लिख लें। नकद मामले का लेन देन उसी वक्त खत्म हो जाता है जबकि कर्ज में मामला बाकी रहता है। दूसरा फर्क है, उधार मामले में सारी बात जुबानी हो तो सबूत ना होने की वजह से इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, जबकि नकद में ऐसा कोई मामला नहीं होता। इसी तरह हर फरीक मामले को अपने मुफाद के मुताबिक वाजे करता है। जब कर्ज से मामला होता है, नकद में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर इसी तरह नकद में चूंकि मामला फौरन खत्म हो जाता है, जबकि उधार में अदायगी के वक्त शिकायत पैदा हो सकती हैं, तो उन सारी चीजों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये सारी बातें बताई, ये अहकामात हमारे सामने रखे। इन आयतों से एक और चीज पता चलती है, और वो क्या? कि कर्ज लेना और देना जायज है। कर्ज का मामला जो है वो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है हमें जरूर मालूम होना चाहिए, खास तौर पे आज जिस दौर में हम लोग रहते हैं, और क्रेडिट कार्ड्स के नाम पे कई जगह ऐसी सूरत पेश आती है, तो क्या किया जाए? और ये सवाल भी जहन में आता है और अक्सर सामने भी लोगों के आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और अगर हम फौरन वक्त पे पे कर दें तो इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? तो हमें इस बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए और उम्मीद है कि ये फायदा मंद होगी। तो चंद बातें इस्लाम में कर्ज के बारे में कि इसकी क्या शरई हैसियत है, और फिर इंशाल्लाह एंड पे हम देखेंगे कि आज के दौर में फिर इसकी क्या सूरत हाल है। तो पहली बात तो हम देखेंगे लफ्ज कर्ज पे। कर्ज का मानी होता है काटना, शरण किसी को फायदा हासिल करने के लिए माल देना, इसे कर्ज कहते हैं। मसलन एक जरूरतमंद है, वो कहता है मुझे इतना माल दे दो, ये सामान दे दो, या ये जानवर दे दो, ये गाड़ी दे दो, ये सेलफोन दे दो, कोई ऐसी चीज जिससे आपका फायदा कट के दूसरे की तरफ चल जाता है, इसको कर्ज कहते हैं। तो पहली बात है कि कर्ज देने वाले पर कर्ज देना मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। यानी अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो ये बहुत पसंदीदा अमल है, अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ रखी। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू वलहू अजरुन करीम। सूरह हदीद की आयत नंबर 11 है ये, कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, अल्लाह ताला उसके लिए सवाब में बढ़ा दे और उसके लिए अच्छा अजर हो। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कर्ज लेने और देने की, तो हमें भी इसको अपनाना है। एक और बड़ी प्यारी रिवायत आती है सही मुस्लिम की। आपने फरमाया, मन नफस अन अखीही कुर्बतम मिन कुरबित दुनिया, नफस अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बी यौमिल कियामा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जो शख्स अपने भाई से दुनिया का गम और तकलीफ दूर करता है, अल्लाह ताला कयामत के रोज इसके गम और तकलीफ को दूर कर देगा। तो क्या पता चला कि कर्ज लेने वाले के लिए कर्ज लेना जायज भी है, इसमें कोई हरज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट कर्ज के तौर पर लिया था और जब वापस दिया तो उससे बेहतर चीज दी, यानी अपनी खुशी से अपने बेहतर ऊंट उससे दिया जो उस वक्त आपको चाहिए था। सही बुखारी की एक रिवायत है, इन्न मिन खैरिन नासी अहसनहुम कदाअन, अच्छा इंसान वो है जो अच्छे तरीके पर अदायगी करे। देखिए कि कर्ज देने वाला अगर कर्ज से ज्यादा कुछ मांगता है तो वो सूद बन जाता है, लेकिन अगर लेने वाला अपनी खुशी से और इस बात के रिगार्ड पे कि आपने एक मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, तो ये और बात है, ये इसके तकवे की बात है, वो उसके मामले की बात है। कुछ शरायत हैं कर्ज के बारे में, तीन शर्तें हैं कर्ज की, हमने अभी शायद की रोशनी में देखी, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए देना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली चीज, मिकदार मालूम हो। अब वो रुपया है तो ऑफ कोर्स तादाद होगी, 100 है, 1,000 है, 10,000 है। कोई चीज है, जैसे आपने किसी से उधार मांगा कि 1 किलो चावल दे दें, तो उसका वजन मालूम होना चाहिए। कपड़ा किसी से मांगा कि 5 गज कपड़ा दे दो, तो उसका माप मालूम हो। दूसरी शर्त क्या है कि इसकी सिफत मालूम हो, यानी अगर जानवर है तो उसकी उम्र मालूम हो। आप इसको लिख लें क्वालिटी, किस क्वालिटी का लिया था। मसलन किसी को जरूरत पड़ गई, उसने कहा फुलां से उधार चावल ले आओ। अब चावल लिए तो वो किस क्वालिटी के थे, बासमती राइस थे या $2 किलो थे या 50 सेंट्स किलो थे, ये चीज मालूम होगी। तीसरी शर्त क्या है, कर्ज वो शख्स दे जो देने का हक रखता हो, यानी खुद उसका मालिक हो। जो मालिक नहीं वो कर्ज नहीं देगा। इसी तरह जो शख्स अकलमंद नहीं वो भी कर्ज ना दे, यानी दीवाना है या जहनी कमजोरी है, आप उससे कर्ज ले लें, बाद में पता चले कि वो बेचारा तो उसको याद भी नहीं आपको उसने क्या दिया, तो ऐसे शख्स को कर्ज नहीं देना चाहिए। कुछ मजीद बातें हैं इस बारे में। नंबर 1, कि जब मकरूज कर्ज वसूल कर लेगा तो वो इसका मालिक तसव्वुर किया जाएगा और इसका जिम्मेदार होगा। मतलब अगर किसी ने किसी की गाड़ी ली कि ये मुझे दे दो, तो अब वो गाड़ी इसके पास हो गई और वो फिर अगर उसमें कुछ खराबी होती है खरीद इससे लेने के बाद, या उसमें कोई और चीज ऐसी दिखती है, तो फिर ये इसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी चीज है कि मियाद मुकर्रर हो, लेकिन याद रखिए कि ये फर्ज नहीं, पसंदीदा है, फर्ज नहीं। कर लेंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं करेंगे तो फिर, यानी इस मामले में ये सारे अहकाम जो इस आयत में आए हैं, ये वजूब के दर्जे पे नहीं बल्कि पसंदीदगी के दर्जे पे। फिर इसके बाद ये है कि अगर अदायगी कर्ज के वक्त वो चीज असल सूरत में मौजूद हो तो वही वापस की जाए, और अगर उसमें कोई कमी बेशी हो चुकी है, यानी इस्तेमाल करने में टूट गई या खराब हो गई, तो फिर उस सूरत में उसकी मिसल मौजूद हो तो मिसल अदा की जाए, मिसल जमरात के उससे मिलती जुलती, और अगर वो भी ना हो तो कीमत दी जाएगी। मसलन किसी से आपने कोई चीज कर्ज में ली, अब चूंकि हमारे यहाँ अमूमन रुपए पैसे का ही होता है तो हम इन चीजों को समझते नहीं, लेकिन समटाइम आप देखिए देहातों में लोग बेचारे किसी के टूल्स तक लेते हैं। अब आपने किसी से कहा कि अच्छा मुझे जरा अपनी हैमर दे दो, मैं अभी दे दूंगी या कल दे दूंगा, अब वो हैमर आपने लकड़ियां काटी, आपसे हैमर का दस्ता टूट गया, तो अब उस सूरत में क्या होगा, या तो उसी से मिलती जुलती कोई और हैमर दी जाएगी खरीद के, या फिर उसके पैसे दिए जाएंगे, ये मतलब है इससे। एक और इसके बारे में बात है कि कर्ज के उठाने में कोई खर्च ना आता हो तो कर्ज ख्वाह जहां चाहे मकरूज इसे कर्ज अदा कर देगा, वरना फिर मकरूज पर किसी दूसरी जगह कर्ज पहुंचाना जरूरी नहीं। थोड़ा मुश्किल इस्तलाहात हैं। ये जो मैं आपको बातें लिखा रही हूँ, बड़ी खूबसूरत किताब है मिनहाजुल मुस्लिम, उसमें ये मौजूद है, सफा नंबर 584 पे। आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, और इस बुक में से अक्सर ही आपके कोट की जाती हैं चीजें तफसीर में, तो इसलिए आप इस किताब से फायदा उठा सकते हैं। फिर इसी तर्ह आप देखिए, एक और चीज है कि कर्ज ख्वाह का मकरूज से इस कर्ज में किसी भी अंदाज का नफा लेना हराम है। वो कर्ज की बढ़ोतरी की सूरत में हो या कोई और फायदा, यानी कर्ज, जैसे यहाँ बात आगे आएगी कि कर्ज और इंटरेस्ट कैसे आपस में मिल जाता है। शुरू में आप क्रेडिट कार्ड पे चीज लेते हैं तो वो एक जायज चीज होती है, लेकिन बाद में फिर वही चीज जब उसमें इंटरेस्ट शामिल हो जाता है मुद्दत के साथ, तो फिर वो नाजायज होती है। तो ऐसा ना किया जाए। हाँ, अगर कोई खुद खुशी से या शुक्रिया के तौर पे देता है तो हर्ज नहीं, जैसे कि आपको रिवायत सुनाई कि नबी सल्लम ने अच्छा ऊंट जो था वो वापस किया था। तो ये थी चंद बातें कर्ज के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसमें आयत के साथ साथ हमारे लिए क्या बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, एक बार फिर ईमान की पुकार है। इंसान को बताया जा रहा है कि देखो, तुम्हारा बेहतरीन तारुफ तुम्हारा ईमान है। रंग और नस्ल के बुत तोड़ दिए, इलाकों और शहरों की निस्बतों को पीछे डाल दिया कि तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी पहचान है। बार बार जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो आप रुक के सोचा करें, कुछ और क्यों नहीं कहा, ओ लाहौर वालों, ओ ह्यूस्टन वालों, ओ कराची वालों, क्यों? कि इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। इस्लाम एक वुसत देता है, एक लंबी सोच देता है, इंसान को एक ऐसी वहदत में पिरो देता है कि जहां इंसान को ईमान सारी चीजों से ज्यादा प्यारा हो जाता है। तुम्हारा ईमान तुम्हारी पहचान है, इसी की बुनियाद पे फैसले किया करो। हर पुकार पे रोक के अपने आप को सोचा करें, क्या इस पुकार की जद में मैं भी आती हूँ? क्या ईमान वाली हूँ? किस दर्जे का ईमान है? क्योंकि जब अंदर ईमान आता है ना, तो कबूलियत आती है। और रब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के हिदायत के दरवाजे खोल देता। जिसने इस चीज का दावा किया था कि इन्नल हुदा हुवल हुदा, हिदायत वही है जो अल्लाह दे, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजते हुए एक वादा किया था, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिय हुदाया या फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि आदम दुनिया में आपको भेज के हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपके पास हिदायत भरी किताबें आएंगी, पैगंबर आएंगे, फिर जो मान लेगा वो बेखौफ हो जाएगा। तो लिहाजा अपने दिल में शुक्रगुजारी महसूस कीजिए। दुनिया में राह चलते चलते कोई रास्ता बता दे तो हम कितने ममनून और मशकूर होते हैं, कितने थैंकफुल होते हैं उसके कि उसने हमें रास्ता बताया। रब भी हमें हिदायत के रास्ते बताता है। तुम अक्ल को इस्तेमाल करोगे तो ठोकरें खाओगे, तुम लोगों से पूछ के जीने के निजाम अखज करोगे तो ठोकरें खाओगे। तो गोया कि रब ने हमें ठोकरें खाने से बचा दिया। दर दर से मत भीख मांगो, कैसे जियूं, क्या करूं, क्या जायज क्या ना जायज, रब ने कहा हो मैं तुम्हें बताता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसको सुन के इंसान अलर्ट हो जाता है। रब ने पुकारा, तुम पे तुम्हारे माल के मामले खोल दिए ताकि भटक ना जाओ। ये वो मामले हैं जो किसी को हर वक्त और किसी को कभी कभी पेश आ सकते हैं, लेकिन रब ने इस किताब में इनको भी लाके इस बात का सबूत दे दिया कि बड़ी बात हो या छोटी बात हो, क्यामत तक पेश आने वाले हर मामले का हल इस किताब में मौजूद है। बच्चों, 10 सेकंड दूंगी, दिल में तशक्कुर के जज्बात पैदा कीजिए और इस चीज पे मजीद शुक्र करें कि अगर ये इस वक्त किताब मेरे सामने न होती और मैंने इस पैगाम को समझने का फैसला न किया होता तो मैं महरूम हो जाती रब की इस पुकार से। ये पुकार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको समझ आती है। सिर्फ अरबी पढ़ने से तो ये पुकार नहीं आती। जब ऐसी आयतें पढ़े ना तो कहा करें जी अल्लाह ताला, मैं राजी हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं अगली बात को सुनने के लिए अपने आप को तैयार पाती हूँ। क्योंकि जब तक हमारी तैयारी नहीं होती तब तक सुन के भी बात अनसुनी हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, क्या करो, हुक्म क्या है? इजा तदायन तुम भी दैनिन, जब तुम दैन के साथ मामला करो। यहाँ कर्ज के लिए लफ्ज कर्ज नहीं आया, हालांकि वो भी अरबी का लफ्ज है। यहाँ दैन क्यों आया तो फर्क देखेंगे कि कर्ज और दैन लफ्ज में क्या फर्क है। कर्ज आम कर्ज होता है, जबकि दैन वो होता है कि जिसमें मुद्दत मुकर्रर हो और लिखा जाए, यानी ये ज्यादा स्पेसिफिक चीज है। जितना ज्यादा मामला लिखा पड़ा होगा वो कर्ज में आएगा। और आप देखिए कि दैन ही का रूट है जो मालिक यौमद्दीन में है। तो कियामत के दिन को यौमद्दीन क्यों कहा? कि असल में वहां अपनी नेकियों के कर्ज वापस मिलेंगे। आज दुनिया में जो कुछ करते हैं ये रब के पास जमा हो रहा है। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर चीज जो करते हो वो रब के पास जमा हो रही है। तो लिहाजा जब कर्ज के साथ मामला करो, दैन के साथ मामला करो, तो क्या करो? इला जले मुसम्मा, मुद्दत मुकर्रर कर लो। फायदा क्या होगा? देने वाले को भी पता होगा कि वापस कब मिलेगा ताकि वो उसके मुताबिक कमिटमेंट कर सके, और लेने वाले को फिकर लाहक होगी कि इसकी ये डेडलाइन है। जब नहीं लिखते या बात नहीं करते तो बाद में बदमजगियां पैदा होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि हमने तो कुछ और सोचा था, हो कुछ और क्या। अल्लाह ताला की निगाह में इंसानी ताल्लुकात की दुरुस्तगी बड़ी अहम है।